Kiss FM. Oh, Olix. DJ Young. I like you. Okay, hello, hello, bună dimineața, party people. No. Hello, frate, ce faci? Hello, frate, da, e o fată pe Facebook care de câte ori intră cu mine pe private, zice hello, frate, ce faci? Zic, bine, frate. Dar asta mi se pare cu atât mai hell să-i făcut bine din partea unei fete. Da, hello, sigur, frate, da. Ce faci? Bine, soră, uite, am început programul Kiss Kiss in the Mix. Olex și DJ Ang împreună cu voi ca în fiecare seară. 3 ore am pregătit mixul, piesele, tracklist-ul, desigur și preferințele voastre printre ele. Hello, hello, încă o dată, bine v-am regăsit. www.kissfm.ro, site-ul nostru, facebook.com/kissfm România și 0722 20 60 20. Avem telefoane de Kiss-uri, piese la alegere și nebunii maxime până la 10 ca în fiecare seară, 3 ore la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Forget about the world, 'cause it's gonna be me and you tonight.

Project. Hai să luăm de deschisul 0722 20 60 20. Hello, bună seara, o dedicație pentru voi, pentru colegii de clasă și pentru prietenii mei. Vă rog mult să dați Andy cu Stella, zice Cătă. Da, puțin mai încolo vine și piesa. O avem în tracklist. Vă iubesc mult, mult de tot și munca pe care o depuneți pentru noi, să ascultăm muzică bună. Faceți o treabă minunată, ne pupă Dana din Sibiu. Venim în weekend cu partidul, sâmbătă acolo. Hello, mă numesc Bogdan, vreau și eu... Giulia, scrie numai Giulia, mai greșit, mă, Giulia și DJ Project, special pentru Dana, mi-e de tine, mersi, pup, kiss, ok. Sunt și mai tari, DJ-ți-le tot așa, vreau să dedic toate melodiile din această seară, iubitelei mele, Rodi, și vreau să-i spun că te iubesc, Axi din Slatina semnează. Hai încă unul, vreau și eu un vid, adică very important, dedichis pentru toate profele de la drept și pentru toți cei care au mai multe restanțe decât prezențe, semnează Adi, Edi din Craiova. Avem Sistem și Lip Central, piesă nouă, În urma ta se cheamă. Ne întâlnim și cu Ina, Saniza, versiunea Kiss FM. Și Voltaj cu Deepside DJs, I Wanna Be Free. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss, Kiss in the mix.

De la Sofia, am înțeles, pe care o să fie și acest remix inclus. Când ai zis album, mă gândeam la album foto. Știam ce să-l întreb. Ședință, foto, album, poze, piese, remixuri și așa mai departe. Doamnelor, domnilor și domnilor, trebuie să vă spunem că de ieri dimineață s-a întors Cronica Cârcotașilor, Circul de State. Cu Mișu și Ioana momentan, Șerbănică întârzie puțin, dar vine. Da, de obicei. Da, de obicei. Pe de altă parte, vineri, nu uitați că mergem din nou la Winter Kiss. Ca în fiecare weekend, cât va ține zăpada, suntem prezenți în Sinaia, apoi la Brașov și Predeal. Aveam așadar și Winter Kiss Kiss în mix cu DJ Young și Olix de la 14 la 16. Și tot despre Winter Kiss-ul din acest weekend, am înțeles eu că sâmbătă DJ Johnson ne-a pregătit o piesă nouă-nouță. Noului single în premieră la Winter Kiss. O să-l auziți acolo. Bun, gata, pauză. Și după pauză ne întoarcem cu alte super hituri la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This is the best music right here. Turn it up. Kiss FM. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Yeah. 20 60 20. Apropo de ele, vin de dechisturi în câteva clipe. Acum e timpul să facem o pauză scurtă, vreo 3 minute și așa, 3 minute și un pic de pauză mai exact, și ne întoarcem cu dechisurile de pe Facebook, exact cum vă spunea DJ mai devreme. Cea mai bună muzică se ascultă, ascultă la Kiss. Hello there. Oh my god, I like it, man. Yeah, Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Funny people, this is DJ Young and DJ Olix. Ok, party people, am întors cu o nouă oră de mix-up și aproape un minut. Hello, Mr. Olix again. Hello, DJ Young, salutare, salutare tuturor. Hai să luăm prima tură de dechisuri de pe Facebook. Te le luăm de la început. Mamă, dar sunt foarte, foarte multe. Nu, ți-e foarte greu. O stare mai vechi, trebuie să dai 4 pagini în jos. Vreau să spun că stare supărat pe voi, dar nu zice de ce. Cineva, stărică Marius, bun. Domnul Marius are o dedicație cu foarte mulți prieteni acolo. Avem așa: Martin, Florența, Suzana, Alexia, Ionela, Alexandra, Claudia. Mulți ani fain anticipat. Domnul Marius, că nu fiți supărat pe noi, că n-avem cum să luăm toate dedichisturile de pe Facebook. Este imposibil fizic, da? Cuzin Gabriel Cătălin, țară Kiss FM, sunteți și mai tare de la Cătălin din Iași. Victoria pentru la Luca, dedicație la când se poate, vă mulțumesc frumos. Manuela Cerasela, vreau și eu Connect Murderer pentru Ani și Mojo Jojo. Oana, Oana, aș dori și eu un dedichez pentru toți colegii mei cu mesajul Lăsați învățatul la istorie. Fraților, înveseliți-vă cu cea mai bună muzică, cea care se ascultă la Kiss. Vă pup, băieți! Uite unul scurt, foarte, foarte tare avem aici. Edi zice pentru al vostru coleg Huidu, cum mă plictisesc fără să îi aud gura, sunteți tari. Hai, ascultă de dimineață, cum? O să-l auzi în curând, întârzie puțin, după cum ziceam. Ce mai avem? Mariana, Radu, vreau și melodia Ariana și Eminem, Love the Way You Lie. Și Florin zice salutări din Oradea pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Chiar acum la tarde se apăsă triste, Dr. Cucio și Marta Bolanius. Imediat Bob Sinclair vine cu Love Generation. Și Jimmy Dub cu Monday la Kiss Kiss in the Mix. Începem chiar acum 40 de minute non-stop mix DJ și Olix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos troublemaker to the world. It's just love. It's just love. So beautiful, she trapped my soul. She walked into my life with her sexy smile. She took it all. She's another rich girl, precious like black pearl. And I really wanna make her mine. And no matter what I wanna say, that's the game and I got to play. First session will be mine. Gonna get a girl Monday. Gonna get a girl Tuesday. Sunday first session will be mine. Monday she say I'll see you Friday. And maybe I'll do Sunday. I'm gonna make you mine. Monday she say I'll see you Friday. And maybe I'll do Sunday. I'm gonna. Chris Wire, Official Extended. Am pregătit imediat Eminem și Rihanna, că n-a cerut piesa asta, Love the Way You Lie. Ne întâlnim și cu Martin Sovic și Dragonet, hello! După care avem Sava și Raluca, Love You! Nu uitați de podcastul adaptat la zi, kissfm.ro/kkm. Toate emisiunile, cele din timp săptămânii, dar și cele de la Winter Kiss sunt acolo pentru play sau download. Nu uitați să dați și like-uri acolo la toate înregistrările de până acum de la Kiss Kiss Remix. Și să vă spun că în weekend se întâmplă partidul Kiss FM ediția 165. Vineri, Olic și Dan Fințescu vin în Club Metropolis din Bistrița, iar sâmbătă suntem în Club Liquid din Sibiu. Nebunie în weekend și nu uitați de Winter Kiss la munte. DJ Jack și Alex cu voi în predeal pe pârtia Clăbucet de la 2 la 4. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Just gonna stand there and watch me burn. But it's alright because I love. imediat Top Box și Mark Diamond, o piesă mai veche, am găsit-o în playlist Dancing. Avem chiar acum mesaje, multe, multe, multe primite de la voi, 0722 20 60 20. Vă zic, astea foarte bun, vă ascult tot timpul când fac mâncare, îmi dați o energie de nu există. Adică să fie la bucătărie. Vreau și o melodie aia arabească sau grecească. Nu știu cum e și cine cântă, e un tip, e super melodia. Piesa aia cu samba, nu? Da. E un... Deci iată un indiciu mai mult decât exact. Melodie turcească sau grecească. Îți dai seama că după asta ne dăm seama exact ce piesă e. Să știi, nu știu, la fix ne-ai zis. Hai că oricum e una singura pe Kiss FM în genul ăsta, deci ne-am prins despre ce e vorba. Salut, un mix de la Beastie Boys, dacă aveți, Cătălin din Brașov. Domnilor, băgați și mie o melodie remix pe persoană fizică pentru primarul Vanghelie, care este, să nu se mai ascultă manele, ce Florin, care sunt din Dâmbovița, care sunt eu pentru Marian. Tare, asta. Și stai că e foarte repetat ăsta. Practic zice că nu mai avem altele, nu? Da, puteți difuza melodia Ariana Only Girl pentru prietenul nostru Mihai, care este astăzi 15 ani, cu dedicație specială din partea tuturor sportivilor din baza Caiaca Noi Dinamo București. Vă popom și vă ascultăm în fiecare seară. Mulțumim foarte, foarte mult. Și încă unul puțin mai încolo, pentru că avem foarte multe mesaje repetate. E un domn cu telefonul la care se termină în 113. Ai luat-o razna? Nu se poate să dai 100 de SMS-uri. Chiar în halul ăsta. Ziceam Mike Diamond și Don Boxer, Dancing. Imediat Anda Adam, Cadillac, DJ Chase, Remix. Și Voltage, vara trecută, Sugar Daddy's Send Mix. Continuăm mixul, încă 3 piese așadar, până la pauză, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix. Everybody's dancing, everybody's shining, everybody's fighting to Let's get down. walking on this land. I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and a flight of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. Moving Elements Today. În continuare le place și ne place și ne place foarte, foarte mult piesa asta. Îi salutăm și pe băieții de la Moving Elements și Impact. Avem în câteva clipe alte 3-4 piese mixate înainte de ora 9. Începem ce ne-a pregătit DJ Ang. Avem Roberto împreună cu Lara Bisariu, Travis McCoy, Billionaire, Andy și Stella Happiness și Andra Something New, DJ Ang. Mamă, chiar 4 hituri le ascultăm imediat după pauză. Mamă, încheiem chiar acum 43 de minute de mix. DJ Ang a fost la butane. Ceau, pauză. Bună muzică, se ascultă la Kiss! 3, 2, 1, Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Diceam că începem cu Roberto și Lara Beside You și dedichisturi de pe Facebook /FM România. Așa, am coborât altă cale. Nicolae, Alex, salut băieți, dacă se poate, de la Alex pentru vita mea Daniela, care vă ascultă de la servici. Merită un Kiss, un Kiss îi transmitem și noi și spor la treaba acolo. Dai, Sorina, vreau să dedic toate piesele în seara asta pentru lesbiuța mea, Monica, te aștept în pat. invitat, iubito, să pedalăm până în al nouălea cer. Glumesc. În final, desigur, pupișa toți chisomanii. Mamă. Cristi Florin, în citit și mie Dirty Kiss-uri, sunteți the best. Aș vrea și eu un Dirty Kiss pentru iubita mea cu melodia Alex și Collector. Dacă dragostea dispare, vă rog, dacă se poate, please. Dacă dragostea dispare, au, ce piesă veche. Nu știu dacă intră, mai ales că am avut o piesă cu Alex în seara asta. Denisa Ursu, un Dirty Kiss pentru toți nebunii din clasa 8-a A din reteag, orice melodie frumoasă. Cristi Florin tot insistă cu Dirty Kiss-uri. Hai să vedem un pic mai jos. Vreau și un Dirty Kiss pentru iubii meu din Scornicești, Georgiana. Orice melodie, nu contează, te iubesc. Zeni! Beside you, Chevy McCoy, Billionaire. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Prepare for when I'm a billionaire.

Tine zăpada, așa cum v-am promis, mergem la munte, Sinaia, Poiana, Brașov și Predeal, transmisii în direct de acolo, în toată rețeaua Kiss FM. Și tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM, ediția 165. Vineri, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Metropolis Bistrița, iar sâmbătă transmitem live din Sibiu, din Club Liquid. Ne întoarcem cu piesa Non House în câteva clipe, de fapt chiar acum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Rock the beat! Rock! Kiss FM. Piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Onyx. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Yeah, and the winner is Kiss FM. His Kiss in the Mix. Gata, back to the mix, back to the party. Încă 50 de minute de mix, neîntrerupt de absolut nimic. Piese mixate, de Kiss-uri, Facebook și chiar acum 0722 20 60 20. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Hai să vedem ce mesaje am primit. Bună, Kiss, sunteți cei mai buni dintre cei mai buni. Țineți-o tot așa, sunteți cei mai tari. Nicola Tătaru, bravo. Mulțumim foarte, foarte mult. Salut, băi, sunteți cei mai tari DJ din România. Felicitări și multă bază mai departe. Vreau și eu, Keo, cu noua lui piesă, dacă se poate zice Vali. Poate puțin mai încolo, 11 încolo, în programul lui Marian Boba. Aș dori și eu un dedichis pentru Alin din Drăgănești, dacă am văzut eu bine. Da, Prahova. Așa, cu melodia Savaș și la Luca, love you, Gabriela, semnează, chitiți-mi și mie mesajul. Bravo! L-am chitit, vezi? L-am chitit. Vreau dedichis pentru Alin. E același, da? Mergem mai departe. Un dedichis pentru fetele mele. Fetele mele, mă înțelegi. Din Piatra Neamț, Simona, Andreea, Sonia, Claudia și Irina de la Sorana. E de la o fată, nu-și merge. Pentru că ne place viața. Shot după shot. Shot după shot. Ok. De la Doru pentru iubirea mea, Flori, te iubesc foarte, foarte mult. Ești totul pentru mine. Din partea lui Andra pentru iubitul meu Mihai și pentru toți chisomanii, dedic toate melodiile. Accel ma passion chiar acum. Imediat ne întâlnim cu Caro Emerald, The Night Like This. Și Ella Rose cu Gino Manzotti, Know You Know Love, la Kiss Kiss in the Mix, Olix and DJ Young împreună cu voi. Încă 45 de minute, atâta ne-a mai rămas din emisiunea de astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Love, dintr-o glumă în alta, cu Olix aici înainte să intrăm în direct, am hotărât. Gândeam ce să vă mai spunem și răsfăiam ziarele pe aici, le aruncam dintr-o parte în alta, ne băteam cu ziare mai exact și, și ne-a pe fața ochii lui DJ Anghi s-a lipit o știre care spune așa. Foarte interesantă. Puteți spune asta pe radio? Da, se întâmplă. În stânga paginii este o poză mare cu Simona Senzoare, iar în dreapta și-a făcut casă din sex oral. Desigur, nu de aia este vorba, dar poza este alipită de titlu. Este vorba despre o femeie din o doamnă de 35 de ani, da? Care și-a îndeplinit visul cu ochii, a reușit să-și termine casa cu banii din prostituție. Adică, da, timp de 6 ani, doamna a lucrat pe marginea, așa cum lucrează și vecinile mele de pe calea Grimiței, pe marginea străzii, după care pe acea stradă și-a făcut o casă. E frumos, nu? Din muncă cinstită, cea mai veche meserie din lume. Iată, uite, un video. Ce DJ? Unii muncesc, alții DJ, giguri astea, își fac casă. Joburile astea noi, contemporane. DJ, mix, butoane. Uite, no, cea mai veche meserie, nu, ți-a rezolvat treaba. Da, oameni buni, nu urmați exemplul acestei femei. Munciți, femeia, munciți cinstit, nu poți să zici că a dat în cap sau... Cinstit sau la negru, nu, ce? La Golic Sound și Christian Dida, s-a bonit-o chiar acum. Imediat Andreea Bălan și apoi Andreea Bonica, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Mix bun. Kiss, kiss. It's driving me crazy. It makes me mad. Thank you. ascultat încă piesa asta, pe bune. Trebuie să spunem și despre Andreea Bălan, are un nou single, are și videoclip, mai exact, o să o ascultăm în curând și la Kiss Kiss in a Mix. Și desigur, poate executăm și o variantă. Remix, DJ-ang, bineînțeles. Da, DJ-ang, nu se poate să fie, să rămână în tradiție. Hai să vedem, ia, a scris DJ-ang pe Facebook. Da, pe wall-ul Kiss FM, am pus un banc foarte interesant de la dezbrăcatul. Putem să-l citim pe post? Putem citi pe post, e cu multe bipuri, să știi, așa. Atunci, în loc de bipuri am pus puncte, desigur, să fie un pic cenzurat. Atunci, pentru un banc foarte tare, marca dezbrăcatul, scris de DJ-ang, Ovidiu Stănescu, vă invităm pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Tot de acolo citim acum și Daily Kiss-uri, avem Tutuianu Nicoleta de la Nico din Costinești pentru verișoara Ioana. Nu mai fi așa stresantă, te pup. Stresantă. Nicoleta, mi-am pierdut o mufă astă vară, acolo unde a fost beach bar-ul. A căzut printre lemnele alea. Te rog mult, dacă o găsești, 10.000 de euro. Nu se bat așa ceva. Și la vară o să-ți amintești de mufa aia căzută. Mamă, dar o să o caut în nisip, exact în locul ăla. Bun, avem, ce mai avem? Tari, Sorina, sunteți tari, dai my mother if I lie. Așa, da. Timea Viscania, bună seara, aș dori și eu un delichis pentru toți chisomanii. În sfârșit cu 2 din Paris. Să știe! Special pentru Andrei și Adi, melodia Narcotic Sound, Asta Bonito, vă iubesc. Tilica, Tilica, sunteți cei mai tari, cei mai buni DJ, cele mai bune mixuri, tot așa. Mulțumim foarte mult. Uite, am avut Dansa Bonito, ce vrei tu. Ion Ascudariu, salut Kiss FM, dacă se poate un dedichis pentru toți din Rucăr și să fie melodia lui Aiken cu MJ, Hold My Hand. Ion Ascudariu semnează, sigur, vine puțin mai încolo. Stai să oprim lupurile, că avem foarte multe lupuri. Lupul s-a făcut aici, da. Avem Ion Ascudariu, s-am zis, Bușteaga, Cătălin, Ștefan, hey everyone. E o reclamă, hai să trecem peste ea. Voi nu mai puneți reclamă pe peretele Kiss FM. Mai ales când citim noi, dedicații fără să le citim înainte. Gheorgheasa, Adrian, Adi din Sighișoara, sunt, vreau și un dedichis pentru prietena mea cu mesajul: iartă-mă, se scrie cu liniuță. Te voi iubi mereu, orice ai face și mi-ai cere, dacă se poate, hai și eu. Așa e, cer tu iertare, fără liniuță. Păi nu se poate așa ceva. Eu nu te aștepta, pe bune, jur. Avem Radu George, care melodia a fost Hit to Be în ediția de săptămâna trecută din Fresh Top 40. Nu știu. Habar n-avem. Întrebăm pe Andreea la ora asta. Nu, doarme Andreea la ora asta. Da, cred că doarme. Sau poate o să ascultăm noi înregistrarea, vedem. Bun, ce avem, ce avem? Wild Buzz și Amira, chiar acum de Sound Missing You. După care Dark Souls vin cu Barbra Streisand și Anyway, nu te mai caut, DJ Young și Onyx. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Space fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back, the sound of missing you. I hear it all around, the sound of missing you. The silence is so loud. Thank you. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. My dream is to fly over that rainbow so high. The last song of the mix. We're done for today. Piesă din seara asta, exact 6 minute înainte de ora 22, vine Mr. Boba în câteva clipe la Kiss in the Night. Vă întâlniți cu el, așadar, de la ora 22, rămâneți cu el împreună până la 1 sau 2, nici nu mai știu. 2 dimineața. 2 dimineața, exact, da. După ce ne-am chinuit 6 luni să învățăm cum se numește emisiunea lui, acum ne chinuim să învățăm trosonul lui orar. Până la ce oră durează, da. Trosonul lui orar, foarte bine. Mâine de la 7 seara luăm de la capăt DJ Ang și Olix. Nu uitați, s-a întors cronica cărcotașilor, momentan cu Mișu și Ioana. Șerbănică mai întârzie puțin, așa că mâine de la 7 dimineața, treziți-vă. Ei, a venit și Mr. Boba, repede. Ești pe, fii atent, suntem pe 0 acum, ia. Prea târziu. Prea dimineața, acum, la fix, nu prea acum târziu. Acum să închide microfonul, pa! La fix. Băi, pa, voi, noi ne auzim după 10. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!